שם, הכל יהיה בסדר, זוז תהיה גבר. אני חושבת שכדאי לך לקחת סיכון, ולא נראה שאתה תעמוד בפיתוי. מתקרב ומתחיל לצמצם פערים, שקט עומד עומד, בוא תקבל יותר ממני מותק. אם תשתחרר לא צריך לדבר, קלוט מה עומד מולך ותן לי. אל תפחד ממני, בוא לכאן, שים מתוך מסך השן, הכל יהיה בסדר, זוז תהיה גבר. תפוס אותי בידך ונצא לטיול, כשאזרום לך בדם תאבד השיווי, משתולל ונשמח בלי מעצורים. תשתחרר